asystent odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Gospodarka, bezpieczeństwo i rodzina tematami pierwszego dnia konwencji PiS. Rodzina i mieszkańcy Częstochowy pożegnali 8-letniego Kamila skatowanego przez ojczyma. Litewscy parlamentarzyści chcą zmiany nazwy miasta Kaliningrad na litewski odpowiednik Królewca. Za nami pierwszy dzień konwencji przedwyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Odbywa się ona pod hasłem UL programowy i jest kontynuacją prac nad nowym programem partii. Dziś dyskusję podzielono na 6 paneli tematycznych. Michał Fabisiak. O kondycji gospodarki oraz planach rządu w tym obszarze mówił premier. Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację programów inwestycyjnych, zwiększania płac, upraszczania podatków i wspierania przedsiębiorców. My chcemy, żeby przedsiębiorcy się w Polsce bogacili, bo wierzę w to, że przedsiębiorcom polskim chodzi o to samo, o co nam, żeby Polska była dostatnia. Była premier Beata Szydło mówiła, że PiS chce wprowadzać nowe programy społeczne. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział odbudowę polskiej hodowli. Gdybyśmy dzisiaj mieli hodowlę polską na wysokim poziomie, nie mielibyśmy problemu ze zbożem. Minister kultury Piotr Gliński powiedział, że w tym obszarze zrealizowano większość programu PiS. Zadeklarował, że najbliższe lata będą kontynuacją budowy instytucji, które kreują siłę duchową naszej wspólnoty. Natomiast minister edukacji Przemysław Czarnek wskazał, że jednym z głównych wyzwań rządu jest ochrona dzieci przed antykulturą, która, jak mówił, opanowała Zachód. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Częstochowie odbył się pogrzeb 8-letniego Kamila. Chłopczyk zmarł w poniedziałek po ponadmiesięcznym pobycie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Trafił tam po tym, jak został skatowany przez ojczyma. W pogrzebie wziął udział wielu mieszkańców Częstochowy. Rodzina robiła zakupy w sklepie, w którym pracuję i pamiętam tego chłopczyka, jak stał przy mnie przy kasie, spokojny, opanowany. Cały czas widzę ten obraz, po prostu chce mi się płakać. I zdecydowałam się, że po prostu pójdę i pożegnam tego chłopczyka. Ciężko opowiadać o tym. W ogóle mam troje dzieci. Ciężko. Nie mogę mówić nawet, bo przeżywam od dnia tej śmierci, w ogóle od momentu, kiedy tak skatował ten zwyrodnialec to dziecko. To jest nie do opowiedzenia, to co się stało. Uczestnicy pogrzebu przynieśli ze sobą białe róże, pluszowe misie oraz białe i błękitne baloniki, które wypuścili w niebo. Parlamentarzyści na Litwie chcą w języku litewskim zmiany nazwy miasta Kaliningrad na litewski odpowiednik Królewca. Byłoby to odrzucenie radzieckiej spuścizny oraz gest solidarności z Polską, która zdecydowała się na podobny krok. Dwoje deputowanych zwróciło się w tej sprawie do Państwowej Komisji Języka Litewskiego. Poseł Wiliusz Semeszka i posłanka Paula Kuzmickienie zwrócili uwagę, że nazwa Kaliningrad jest częścią rosyjskiej narracji, która pochodzi jeszcze z czasów końca II wojny światowej. Przypominają, że Królewiec, którego nazwa w języku litewskim to Karalaucius, został przemianowany na cześć bolszewickiego rewolucjonisty Michaiła Kalinina, gdy ZSRR zajęło byłe niemieckie terytorium. Litewscy deputowani podkreślają, że czas odrzucić spuściznę sowiecką i okazać solidarność z Polską, która zdecydowała się w języku polskim zmienić nazwę Kaliningrad na Królewiec oraz zaprzestać używania sztucznych nazw narzuconych przez innych. W opinii Pauli Kuzmickienie Rosja dążyła w ten sposób do tego, by były one zrozumiałe dla kolonizatorów z różnych części ZSRR oraz legitymizowały radziecką władzę w tym regionie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Parku Powstańców Warszawy na Stołecznej Woli zasadzono kolejnych 19 drzew poświęconych powstańcom. Akcja ma związek z projektem Muzeum Powstania Warszawskiego Korzenie Pamięci. Jak powiedział dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski, drzewa to symbole pamięci, które potrafią opowiadać o historii danego człowieka przez wiele pokoleń. Odsłonimy tabliczki i w ten symboliczny sposób nadamy imię Powstańca Warszawskiego drzewu. Od dziś chcemy, żeby te drzewa były symbolami pamięci. Już od starożytności drzewo było traktowane jako symbol pamięci, bo drzewo żyje dłużej niż człowiek. Jedną z upamiętnionych dziś osób jest Alicja Lilii Iwańska, po wojnie nosząca nazwisko Faron Przybylska. Jej siostra Małgorzata Szczawińska podkreśliła, że jest to wyjątkowa akcja, bardzo ważna dla całej rodziny. Jak dowiedziałam się, że będzie moja siostra miała to własne drzewo, to nie umiem opowiedzieć, jak się czułam. Taka wielka radość, wielkie wzruszenie. No myślałam, że to będzie ściśle tak ograniczone do tej pamięci rodzinnej, a teraz jak sobie wyobrażam, że każdy, kto przejdzie tą alejką,

minut po godzinie 22. To jest kolejna godzina Departamentu Rytmu w Trójce i tak będzie do północy. W związku z tym, że trwa rywalizacja w Liverpoolu w związku z konkursem Eurowizji, no to dzisiaj na pewno kilka piosenek, które na przestrzeni lat ten konkurs wygrały, pojawią się w Departamencie Rytmu, ale ja chciałem Państwa spytać, czy lepiej solo, czy lepiej w duecie, a może jednak w zespole, więc czekamy na Państwa propozycje 2-2 i 7 trójek, no i padła oto taka propozycja. Myślę, że zespół Eurythmics był zdecydowanie lepszy niż późniejsza kariera Annie Lennox czy Davida Stewarta. Program Trzeci Polskiego Radia. lekarze. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych prądach. Świat złodziej jest w kolądach i rozegranych dzwonkach. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Nie poganiaj mnie, bo gubię rytm. Nie poganiaj mnie, bo tracę rytmu w Trójce. No okazuje się, że 13 dzień maja na przestrzeni lat to był naprawdę dobry dzień dla muzyki. No co do dnia, dziś 21. rocznica ukazania się 6. albumu Mobiego. Ten album nosił tytuł 18. No to w Departamencie Rytmu w Trójce teraz coś właśnie z tego krążka. People that come together.

chwili w Liverpoolu odbywa się 67. finał konkursu piosenki Eurowizji, a w 74. roku też ten konkurs odbywał się w Anglii, dokładnie to w Brighton. W 74. roku zwycięzcami okazała się grupa ABBA utworem Waterloo. Let's get it started. that thrill. Lose your mind, this is the time. Your can't stand still, twist and bang your spine. Bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So, come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get started. Come on, get started. To jest Departament Rytmu, Państwo słuchają Trójki. Dzisiaj w ramach audycji pytam Państwa, czy lepiej solo, czy lepiej duo, czy lepiej w zespole, i czekamy na Państwa telefony. Peter Gabriel, który na początkowo grał w zespole Genesis, potem zrobił wspaniałą karierę solową, pisząc między innymi muzykę do wielu filmów, a drugi przykład to George Michael, który wypromował się w zespole Wham ze światowym przebojem granym do dzisiaj w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, ale kariera solowa była znacznie, znacznie ciekawsza. No, czyli tutaj rozumiem głos, że jednak solo, solo. Ale ja jednak chciałbym, bo solo nam George Michael już w Departamencie Rytmu się zaprezentować, postawić jednak na duo, czyli na Wham, a na Państwa telefony czekamy pod numerem 22 i 7 trójek. Mr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szanse na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ale prawdą jest, że w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu do północy. Za 15 minut będzie godzina 23. Dziś pytam Państwa, lepiej solo, duo czy w zespole? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. W przypadku Davida Byrna zdecydowanie lepiej w zespole, bo choć obecnie prowadzi karierę solową, to trzeba przyznać, że jednak nie odnosi takich sukcesów jak jednak z grupą Talking Heads. David Byrne, współzałożyciel, gitarzysta, wokalista w Talking Heads. Taka ciekawostka, którą udało mi się wyszukać w internecie w 2011 roku. David Byrne był członkiem jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji we Włoszech. David Byrne, Talking Heads, on swoje urodziny będzie obchodził jutro. No, choć tak naprawdę to jeszcze tylko godzina i 15 minut i już można do niego dzwonić z urodzinowymi życzeniami. Talking Heads, Once in a Lifetime, znalazłem wersję koncertową.

niczego naprawiania, gdy co chwilę się psuje inna część. Jesteś zupełnie do niczego, a na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma, nie. Może spóźnione, ale na pewno szczere urodzinowe pozdrowienia dla Katarzyny Klich, która w tym tygodniu też obchodziła swoje urodziny. To jest Departament Rytmu. W Trójce za 5 minut będzie godzina 23. Jutro miną dokładnie 22 lata, kiedy ukazał się 10. studyjny album Depeche Mode. Pamiętają Państwo tytuł? Chodzi o Exciter. Autorem wszystkich piosenek na tym albumie jest Martin Gore. No to tu zaskoczenia nie ma, jak do tego jeszcze dodamy fakt, że w tym tygodniu urodziny obchodził wokalista Depeche Mode, czyli Dave Gunn. No to jest już przynajmniej, są przynajmniej dwa preteksty po to, aby to po Exciter sięgnąć. No i z tego albumu stawiam na Free Love. Where you're coming from. If you've